Force GTX teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W nim doradca prezydenta, kandydatka Platformy i lider ludowców apelują o udział w kampanii wyborczej. Z powodu braku lekarzy szpital w Głubczycach na Opolszczyźnie zamyka oddział pediatryczny. W Trójce dziś wyjątkowy koncert. Szczegóły już za chwilę. Kandydaturę Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich zgodnie popierają wszystkie partie Zjednoczonej Prawicy, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia doradca prezydenta. Paweł Sałek przypomniał, że Andrzej Duda zaapelował do swoich sympatyków o udział w kampanii. Pan prezydent ma inną sytuację niż w poprzedniej kampanii, no bo jest urzędującym prezydentem, ale to jest najważniejsze z tego punktu widzenia, żeby ta masa społeczna, która była zaangażowana też w roku 2015 w kampanii, także w tym roku była uruchomiona. Mi się wydaje, że nastroje społeczne są takie, że ta machina, taka oddolna zupełnie, będzie zaangażowana. Kampania prezydencka Andrzeja Dudy rozpoczęła się oficjalnie w ubiegłym tygodniu. Siedzibę sztabu Obywatelskiego Centrum Wolontariatu otworzyła w Warszawie kandydatka Platformy Obywatelskiej. Małgorzata Kidawa-Błońska podziękowała wolontariuszom za ich czas i zaangażowanie, a także zaapelowała o wspólną pracę na rzecz zwycięstwa w wyborach. Chciałam także poprosić wszystkich, którym Polska leży na sercu, by zaangażowali się w kampanię. Naprawdę czekamy na was wszędzie. Tutaj jest to serce kampanii, ale czekamy w całej Polsce. Spotykajcie się z nami, dawajcie znać. Razem możemy naprawdę zmienić wszystko. Ochrona zdrowia ma być fundamentem kampanii lidera PSL. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o konieczności podniesienia wynagrodzeń lekarzy i fizjoterapeutów. Chcę powołać polityczne konsylium nad sprawami ochrony zdrowia i miejscem tych spotkań, miejscem przeprowadzenia reformy ochrony zdrowia będzie Pałac Prezydencki, bo przez 30 lat nikt inny tego nie podjął, całościowej reformy ochrony zdrowia. Lider ludowców mówił też o reformie systemu sprawiedliwości, a więc zmniejszeniu kosztów sądowych, przyspieszeniu postępowań przed sądami i powołaniu sędziów pokoju. Z powodu braku lekarzy do 7 marca zawieszono działalność oddziału pediatrycznego w szpitalu w Głubczycach na Opolszczyźnie. Od września nie udało się znaleźć chętnych do pracy. Oddział na krótko przed zamknięciem przeszedł gruntowny remont. Dyrekcja placówki liczy na pozyskanie lekarzy spośród obywateli państw zza wschodniej granicy. O niszczeniu gruzińskiej kultury w okupowanej przez Rosję Abchazji i Osetii Południowej mówią władze Gruzji. To trwa od lat, ale w ostatnim czasie ataki separatystów nasiliły się, poinformował pełnomocnik rządu Zurab Abaszydze. Od kilku dni o niszczeniu języka i kultury gruzińskiej w separatystycznej Osetii Południowej informują gruzińskie media. Pretekstem do podjęcia tego tematu stała się decyzja samozwańczych władz w Sinwali, które poleciły usunięcie z aptek i sklepów lekarstw oraz żywności z napisami gruzińskimi. Proces niszczenia naszej kultury na terenach okupowanych trwa od dawna, zauważył w rozmowie z Polskim Radiem pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją Zurab Abaszydze. Zamykanie gruzińskich szkół, zmiany nazw wsi i miasteczek oraz trudna sytuacja gruzińskich monasterów. Większość ludności gruzińskiej wygnano z tamtych terenów. To dotyczy setek tysięcy ludzi. Dyplomata przypomniał, że Rosja utrzymuje w Abchazji i Osetii Południowej wielotysięczne kontyngenty wojskowe, które gwarantują Moskwie kontrolę nad tymi regionami. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wolontariusze do akcji Żonkile upamiętniającej wybuch powstania w warszawskim getcie mogą się zgłaszać do poniedziałku. 19 kwietnia na ulicę Warszawy wyjdzie ponad 1000 ochotników, którzy będą rozdawać kwiaty symbolizujące walkę powstańców w 1943 roku. Wydarzenie po raz 8 organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Koordynatorka akcji Zofia Bojańczyk mówi, że co roku uczestniczy w niej coraz więcej osób. Żółty Żonkil wiąże się z historią jednego z przywódców powstania. Jest na pamiątkę gestu Marka Edelmana, który dostawał żonkile od anonimowego darczyńcy i razem ze swoimi przyjaciółmi kładł bukiet żółtych kwiatów, najczęściej były to żonkile, pod pomnikiem bohaterów getta. I my kontynuujemy tę tradycję, ten symbol już właśnie od 8 lat. Do akcji można się zgłosić, wypełniając formularz dostępny na stronie POLIN Żonkile 2020. A z naszej strony zapraszamy do wysłuchania koncertu Waglewski Grażanie 2020. Koncert rozpocznie się o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wojciech Waglewski i jego przyjaciele zagrają blues-rockowe kompozycje w nowych aranżacjach, mówi Piotr Stelmach.

9 minut po godzinie 13. Jechałam dzisiaj do radia i tak węszyłam, jaka tutaj muzyka najlepiej pod tę prawie wiosnę będzie nam dzisiaj grała. I do godziny 15 myślę utrzymamy taki klimat zarysowany teraz przez Pix. Takich piosenek można szukać na płycie Pix. To konkretne zatytułowane było Peanuts Grew Underground. To konkretne nagranie. Do godziny 15 w Radiowym Domu Kultury mamy jak zawsze liczne plany. Aha, chciałam powiedzieć, że dzisiejszy program jest w ogóle, nie zawsze się to zdarza, więc szczególny, że trzy Agnieszki nad nim czuwają. Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Agnieszka Obszańska pilnuje mnie i patrzy na mnie z takimi wielkimi zębami. Agnieszka Szydłowska to ja prowadzę. I jeszcze będziemy mieli gościa. Będziemy miały gościa za chwilę. Gość też ma na imię Agnieszka. Czy to coś znaczy? Naprawdę nie wiem, ale mamy dużo propozycji, na tym się skupmy. Będziemy oczywiście zachęcać i do czytania, i do wychodzenia z domu, a także do tego, żeby jakąś autorefleksję przeprowadzić na temat języka. I to jest właśnie między innymi wątek rozmowy z naszym gościem już za kilkanaście minut. Na stronie polskieradio.pl/trójka zostały już zapisane wszelkie plany. Tam nas widać. I nawiązując do tej informacji, która pojawiła się kilka minut temu o poszukiwaniu wolontariuszy do akcji Żonkile, organizowanej co rok przez Muzeum POLIN w Warszawie, to właśnie do tego muzeum się teraz udamy, bo wcześniej, dokładnie już w przyszłym tygodniu, w tym muzeum po raz trzeci odbędzie się super interesujący festiwal. Do naszego studia radiowego kilka dni temu wpadł Kajetan Prochyra, który jest kuratorem POLIN Music Festival. To są trzy dni, pięć koncertów, no ale myślę, że dużo więcej pracy i dużo więcej zamieszania musiało towarzyszyć przygotowaniom. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo kobiet w tym roku na naszym festiwalu. co mnie bardzo cieszy. Mamy taką tradycję, że każdy koncert otwarcia w naszej, w historii festiwalu prowadziła za pulpitu dyrygenckiego kobieta, a koncert otwarcia szczególny, dlatego że poświęcony dziewczęcej orkiestrze z Birkenau. Miesiąc po 80. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz opowiadamy, że była muzyka w Auschwitz, że była dziewczęca orkiestra, która była takim niezwykłym kosmosem właściwie. Na zewnątrz miała grać muzykę w celach propagandowych dla niemieckich oficerów, kołysankę dla doktora Mengele i różne inne straszne historie. A wewnątrz taki statek, który prowadziła Alma Rose, dyrygentka, siostrzenica Gustawa Malera, która biorąc dziewczyny do orkiestry ratowała im życie. I ta muzyka, którą one wykonywały i z którego to repertuaru złożyliśmy program naszego koncertu, nabiera zupełnie nowego znaczenia, kiedy marsz Straussa, Kaiserwaltz, który grany był jako taki złoty przebój muzyki poważnej, nabiera zupełnie innego sensu, kiedy we wspomnieniach jednej z członkiń orkiestry dowiadujemy się, że ona grała tego marsza widząc, kiedy jej rodzina idzie w ostatnią drogę. Na naszej scenie Orkiestra Symfonia Warszawia pod batutą Marty Kluczyńskiej, znakomite solistki, a także 6 aktorek, które będzie użyczało głos członkiniom orkiestry, posługując się tekstem, który specjalnie dla nas napisała Patrycja Dołowy. To koncert otwarcia, no ale to oczywiście, jak już powiedziałam, jeden z 5 koncertów. Na co jeszcze chciałbyś zwrócić uwagę? Chciałbym zwrócić uwagę na taki z pozoru skromny koncert, dlatego że to taki, wydawałoby się, normalny koncert o godzinie 17, który przygotował Michael Gutman, współkurator festiwalu, który wydawałoby się, że takie właśnie kwartecik, klarnet, skrzypce, fortepian i wiolonczela. A tak naprawdę będzie tam 5 opowieści o 5 żydowskich kompozytorach z różnych miejsc świata, z Buenos Aires, z Toronto, z Genewy, z Monachium, którzy w podobnym okresie czasu, te ich drogi krzyżowały się wielokrotnie, ale każdy po swojemu czerpał z muzyki żydowskiej, czerpał z hasydyzmu, z jednej strony Ernest Bloch, z drugiej strony jest Paul Ben-Haim, który właściwie był takim pionierem muzyki izraelskiej, w rodzącej się dopiero izraelskiej państwowości. Będzie to bardzo przyjemny koncert, a zarazem właśnie taka podróż po takiej dziwnej mapie świata pisanej czy nawigowanej muzyką żydowską. Sobota 17, a w niedzielę oczywiście tango, też to tradycja naszego festiwalu, tym razem tango na orkiestrę. Orkiestra Leopoldinum z Narodowego Forum Muzyki, Michael Gutman i J.P. Joffrey, który jest bandoneonistą i kompozytorem i po raz pierwszy zabrzmi jego koncert podwójny na skrzypce i bandoneon. Wiem, że w zeszłym roku o tym opowiadałeś, ale przypomnij proszę, skąd to połączenie? Tango to jest po prostu muzyka żydowska, kropka. A tak naprawdę tango jest taką muzyką fusion, taką muzyką migrantów, muzyką też trochę spod ciemnej gwiazdy i zarówno w Warszawie rozwijało się polskie tango pisane przez żydowskich kompozytorów, żydowskich tekściarzy, o czym chociażby twój radiowy kolega Jan Emil doskonale opowiada i doskonale o tym wie. A z drugiej strony żydowska emigracja z przełomu wieków. Argentyna była najbardziej atrakcyjnym, była taką ziemią obiecaną na przełomie wieków, więc bardzo dużo żydowskich migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej właśnie tam przyjeżdżało i brali ze sobą na statek swoje skrzypce, swoje klarnety i dostawali pracę potem w jakichś takich tanzbudach, czy w jakichś takich budach jeszcze mniej nadających się na antenę, gdzie właśnie grali tango. Czy jest jeszcze szansa na bilety, na karnety, bo czasu zostało bardzo mało? bilety.polin.pl. Bardzo polecam ten adres. Bardzo polecamy za ten festiwal. Kajetan Prochyra był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Wielkie dzięki. Wszystko startuje 28 lutego do 1 marca. Strona polskieradio.pl/trójka także przynosi informacje. Tam widać Radiowy Dom Kultury. No i tam także można będzie nas po zakończeniu audycji ponownie posłuchać. Thank you. jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie tu poprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek, górę, krążek, na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Jojo jazzbandu Młynarski-Masecki. No nie było to tango, ale dałoby się zatańczyć, tylko trzeba byłoby się znacznie szybciej poruszać. Sprawdzamy, co w tym tygodniu poleca Agnieszka Obszańska. Wierzenia ludowe na Islandii posiadają wiele specyficznych cech i odmian. Napisano o tym niejedną książkę, a fotograficznie postanowił to zinterpretować Adam Pańczuk. Fotograf dokumentalny, który wielokrotnie powracał na Islandię, by przyjrzeć się ludziom i ich wierzeniom. Bardzo ukryci ludzie. To wystawa, którą możemy oglądać w Łodzi, a kim są tytułowi bohaterowie? O tym opowie już sam fotograf. Bardzo ukryci ludzie, to najprościej mówiąc, są elfy. Stwory, które żyją w skałach i których nie możemy zobaczyć, są też już bardziej metaforycznie, są taką potrzebą wierzeń Islandczyków, coś nadprzyrodzonego. Są ich mitologią, są podaniami, które krążą wśród Islandczyków i ja ten projekt zacząłem robić a propos długiego działania 10 lat temu z Sindri Freysonem na Islandii. Większość prac pochodzi z tamtego okresu, jeszcze 2 lata temu i 3 lata temu wróciłem na Islandię, jeszcze pracowałem nad tym tematem i są to bardzo proste portrety osób, które opowiadają o swoich relacjach z elfami. To jest zbadanie, trochę wiwisekcja tej potrzeby tworzenia duchowości człowieka, tego jak człowiek sobie gdzieś postrzega tą rzeczywistość poza taką materialną, jak to wygląda w tej kulturze islandzkiej. Zobaczymy portrety, które powstawały w latach 2010-2011 i jest to uzupełnione o hipnotyczne krajobrazy. Jedna z zdjęć to jest Dita, która jako swoją pracę dyplomową na Akademii Sztuk Pięknych stworzyła cały katalog modowy elfów, czyli jak elfy się ubierają, ich ubrania. I to było zilustrowane przykładami. Ona sobie te wszystkie stroje stworzyła. I ja, żeby osiągnąć ten taki trochę efekt tajemnicy i takiej zagadki, czy coś istnieje poza tym światem naszym, takim namacalnym, materialnym. Posłużyłem się tą niesamowitą przyrodą, która jest na Islandii, która jest rzeczywiście hipnotyczna, odrealniona, gdzieś nas przynosi w inny wymiar. I to wszystko scaliło takie światło z białych nocy, czyli ja o drugiej w nocy robiłem zdjęcia przy świetle takim niesamowitym, które to poszyło i bohatera, i pejzaż, i historię. Bardzo ukryci ludzie. Fotografie Adama Pańczuka możemy oglądać w Łodzi, w galerii Pop-up Ogrodowa 8. Polecam. Na naszej stronie oczywiście namiar na galerię i na bardzo ukrytych ludzi, a na antenie Toro i Moa. Toro i Moa, on właśnie wybrzmiał, a właściwie oni wybrzmieli, bo to jest zespół Ordinary Pleasure. Teraz się krępuję mówić i po angielsku. Na szczęście języka Majów nie znam, więc tutaj nie muszę się krępować. Agnieszka Hamann w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Językoznawca związana z Artes Liberales, a w naszym studiu z powodu obchodzonego wczoraj Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego od 1999 roku dzięki UNESCO. Taki dzień jest obchodzony, aby przypominać. Przypominać, no właściwie o czym? Czy żyjąc, rodząc się, ucząc się, co to stół, co to niebo, w ogóle mamy jakąkolwiek refleksję na temat języka? Język jest dla nas jakby najważniejszym narzędziem poznawania świata, prawda? Bo oczami, uszami i dłońmi możemy poznać tę warstwę fizyczną, tę warstwę, którą jakby dzielimy ze zwierzętami. Natomiast wszystko, co nas wyróżnia w świecie istot żywych, to jest to, co my potem poznajemy językiem. czyli wszelkie emocje, uczucia, przyjaźń, społeczna struktura na przykład. To są rzeczy, o których można, tego nie można dotknąć. To można tylko opisać językiem. Więc jest nam potrzebny po prostu po to, żebyśmy byli w stanie stworzyć swój świat. Dlatego jest dla nas tak ważny. A najważniejszy to jest właśnie ten nasz język ojczysty. Język, którego się nauczyliśmy od swojej matki. Język, w którym ona do nas mówiła w dzieciństwie miłe, ciepłe rzeczy i on kojarzy nam się z bezpieczeństwem. I potem jest całą podstawą do rozwoju naszej osobowości, do rozwoju całego naszego dorobku życiowego. I jeśli go potem stracimy, bo ktoś nam nagle zabroni mówić naszym językiem ojczystym, to tu się zaczynają problemy. No, trudno sobie tego nie wyobrazić, mając też doświadczenia chociażby u nas w Polsce, więc myślę, że mniej więcej jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale dla nas to kwestia historyczna, tymczasem na świecie teraz w XXI wieku jest to problem dla ludzi żyjących. Przy okazji tego Międzynarodowego Dnia Języka przypominano, że na świecie języków ojczystych jest ponad 7 tysięcy. Też druga informacja od razu złączona z tym, że jest ich 7 tysięcy, brzmi: połowa jest zagrożona wyginięciem, wymarciem. Przyczyny tego mogą być różne, czasami w cudzysłowie naturalne, bo na przykład umierają ci, którzy tym językiem się posługiwali, ostatni posługujący się, ale jakie jeszcze mogą być przyczyny właśnie znikania języków? Ja myślę, że takie statystyki, 7 tysięcy ogólnie i połowa zagrożona, są bardzo konserwatywne. Że więcej jest tych zagrożonych? Jest ich o wiele więcej, tylko jeszcze nie dostrzegamy tego, jak to postępuje. Dlatego, że w większości przypadków śmierć języka następuje wtedy, kiedy dzieci przestają nim mówić w domu rodzinnym, bo jest jakiś język dominujący, czy to w Stanach Zjednoczonych angielskich, czy w Ameryce Środkowej i Południowej jest to hiszpański. I dzieci przez rodziców są nakłaniane do tego, żeby nie mówić językiem ojczystym, tylko mówić od razu tym językiem dominującym, bo potem pójdą do szkoły, to będzie wszystko po hiszpańsku, potem będą pracować, przecież po hiszpańsku, przecież nie w naszym języku. Więc w ten sposób to się zaczyna. I w czasie jednego pokolenia język może zniknąć. I na przykład wśród 30 języków majańskich współczesnych, które nadal mają użytkowników od kilkuset do nawet kilku milionów, na przykład jukatecki w tej chwili, no statystyki ma piękne, nadal tam 3 miliony użytkowników, może więcej, ale dzieci nie. To właśnie starsi mówią tym językiem, co oznacza, że kiedy ich rodzice i dziadkowie odejdą, jukatecki zniknie, tak samo jak te inne majańskie, bo wszyscy zaczną mówić po hiszpańsku. Ta wizja jest przerażająca i też są na świecie ludzie, którzy próbują zapobiegać takim sytuacjom. I za chwilę rozwiniemy ten wątek, tylko chciałam powiedzieć, że kiedy weszłyśmy na języki majańskie w tej rozmowie, to weszłyśmy jak gdyby do tego ogrodu, czy do tej przestrzeni, którą naukowo się pani zajmuje. Więc zanim też pójdziemy w stronę tego języka majańskiego, to skąd takie zainteresowanie u pani? Muszę się dowiedzieć, jak do tego doszło, że właśnie te języki stały się pani przedmiotem badań i zainteresowania takiego naukowego? No, jestem językoznawcą od zawsze, z tym, że najpierw się zajmowałam angielskim, trochę rosyjskim. Natomiast to jakby nie było wystarczającym wyzwaniem. Chciałam sobie znaleźć coś trudniejszego. I wtedy właśnie trafiłam na glify majańskie, to jest starożytne pismo Majów. I zaczęłam je studiować i okazało się, że jest tam jeszcze bardzo dużo do zrobienia, a stosunkowo mało językoznawców się tym jeszcze zajmuje. Jest dużo archeologów, jest dużo antropologów, a językoznawców jeszcze nie tak dużo. I tak pomyślałam, że to jest właśnie coś, co jest wystarczającym wyzwaniem dla mnie i gdzie ja będę mogła coś dodać od siebie. To tu postawmy kropkę, zrobimy przerwę na piosenkę i wracamy do rozmowy, rozwijając i wątki języków majańskich, a także wątek wcześniej poruszony, czyli co można zrobić, aby zapobiegać, albo może należałoby zapytać w ten sposób, czy warto zapobiegać, może tak też musi być po prostu, że historia wymaga, żeby pewne rzeczy umierały, a inne się rodziły. And every time that we meet, you pull me right on my seat and get me dancing like Queen to jest tytuł tego nagrania. Orkiestra Mendoza. Orkiestra Mendoza. Meksykańska orkiestra z siedzibą w Arizonie wybrzmiała. Agnieszka Haman, językoznawca, jest naszym gościem. Raz jeszcze witamy panią w naszym studiu. Dzień dobry. Przypomnę, że spotykamy się w związku z wczorajszym Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Właściwie to jest pretekst, bo obchody wczorajsze za nami, ale temat języka i tego, co on o nas mówi i jaką spełnia rolę w naszym życiu, jest zawsze aktualny. Chociaż stawiam tezę, że naprawdę zbyt rzadko stawiam, mamy jakąś refleksję na ten temat. Nawet my, ludzie, którzy na co dzień językiem się posługują, pracując w radiu. Przed piosenką takie dwa wątki się pojawiły. Pierwszy bardziej dramatyczny, czyli dotyczący języków zagrożonych wymarciem i postawiłam taką tezę może zbyt brutalną, że może to jest naturalna kolej rzeczy, że tak się też musi czasami zdarzać, że coś umiera, żeby robić miejsce dla jakiejś, no, dla czegoś nowego. To się czasem zdarza, ale czy powinniśmy pozwolić, żeby to się zdarzyło? Dlatego, że ludzkość to nie tylko Europa, to nie tylko Rzym, Grecja i Bliski Wschód. Wielkie cywilizacje powstały na całej Ziemi i o tym się mówi za mało. O wielkich cywilizacjach, czy w obu Amerykach, czy w Afryce, czy nawet w Azji dalszej. A tamte ludy też mają ogromny dorobek. I to wszystko jest częścią spuścizny całej ludzkości. I jeśli my temu damy umrzeć, zapomnimy o tym zupełnie, to coś utracimy. I to są czasem bardzo wymierne rzeczy. Na przykład w Australii mamy teraz ogromny problem z pożarami, a już wiele lat temu, to było z 10 lat temu, były badania na temat kultur rdzennych, które umiały sobie radzić z tymi pożarami. I gdzieś tam w ich pamięci, gdzieś w ich języku, gdzieś w ich kulturze jest rozwiązanie tego problemu. I to już nawet, to już niektórzy o tym wiedzą, ale za mało się o tym mówi. Powinniśmy więcej o tym mówić, bo gdybyśmy wtedy tamte badania bardziej wzięli sobie do serca, to może dzisiaj nie byłoby tych pożarów i może by się te zwierzęta wszystkie udało uratować i ludzi, i dobytek, prawda? Także to są czasem bardzo wymierne korzyści, jakie możemy wynieść. Gdyby nie Amerykanie rdzenni, niedokładnie wiem, co byśmy dzisiaj jedli, chyba tylko kapustę i cebulę, bo i ziemniaki, i pomidory, i fasole, i paprykę, i kukurydzę, to wszystko udomowili Amerykanie i to mamy dopiero od XVI wieku w Europie, a nawet później, troszeczkę zanim tam to weszło do nas, to trochę potrwało. Co w takim razie zrobić, bo to miał być drugi element tego pytania, żeby nakłaniać ludzi w momencie, w którym podejmują decyzję i zamiast języka majańskiego swojego pozwalają dzieciom uczyć się świata w języku hiszpańskim, żeby tego nie robili. Czy w ogóle językoznawca, naukowiec, społecznik może coś zrobić? My ze swojej strony prowadzimy badania i my możemy po prostu więcej mówić o wynikach, które mamy, żeby nie zamykać się w tej akademii, żeby nie tylko uniwersyteckie wydarzenia, gdzie my mówimy o swojej pracy, ale właśnie na przykład taki Dzień Języka Ojczystego jest okazją dla nas, żeby zorganizować czy festiwal filmowy, jaki robiliśmy, czy teraz, żeby się pokazać troszkę w mediach i po prostu mówić o tym, że to jest ważne, o tym, że utrata języka, teraz jest nowy projekt na naszym wydziale właśnie, utrata języka, a dobrostan i zdrowie człowieka. Bardzo wymierne skutki utrata kultury języka ma negatywne, a odzyskanie go pomaga ludziom być szczęśliwszym. Więc możemy mówić o tym, co my robimy i możemy pomagać innym ludziom. Nasze projekty na Artes Liberales, właśnie te rewitalizacyjne, generalnie staramy się angażować wszystkie strony, czyli na przykład w Meksyku wyszukujemy ludzi rdzennych, naukowców, którzy chcieliby ratować te swoje języki. I dajemy im wiedzę, dajemy im możliwości, pomagamy im i oni powoli, powoli doceniają swój własny język, swoją własną kulturę, zaczynają pisać prace naukowe w swoich językach. I to jest naprawdę wymierny sukces naszych projektów. Bardzo się z tego cieszymy. Przy okazji festiwalu filmowego, za którym Artes Liberales stało, rozmawialiśmy tutaj w studiu także o takim filmie, który był pokazywany. Film dotyczył małego księcia i przekładów na języki nieoczywiste tej książki. Ponieważ był to film, no to przy okazji poznawaliśmy też te społeczności, które konkretnym językiem się porozumiewają. Jest także taki projekt już zrealizowany, Małego Księcia w języku wilamowskim. Przypomnijmy, co to jest za język i gdzie można spotkać osoby, które się nim posługują. Na południu Polski jest nieduże miasteczko, Wilamowice. Miasteczko, nie wieś, ma prawa miejskie. Jest to grupa etniczna, która mieszka tam od XIII wieku, więc jest to ogromna tradycja. Mają swój własny język, swoje własne stroje, swoją własną kulturę, mają nawet literaturę. Natomiast ponieważ wilamowski jest językiem germańskim, z grupy germańskiej, to w okresie powojennym niestety klimat był dosyć niesprzyjający i to pokolenie osób, które były dorosłe w okresie powojennym, zostało zmuszone do tego, żeby porzucić swój język ojczysty i przejść na polski. Pozostali oczywiście, ich rodzice Polski też znali, bo jakby mieszkając w Polsce od wieków byli dwujęzyczni. Dwujęzyczność, wielojęzyczność jest zupełnie normalna w ludzkich społeczeństwach. Więc w tej chwili mamy jeszcze tam małą grupę tych starszych osób, które znają wilamowski, dużą grupę tych osób, które się go nie uczyły nigdy, nie mówiły nim, ale jakby przywiązane są do kultury i jakby przyznają się do tej tożsamości. I co najważniejsze, mamy teraz grupę młodych ludzi skupionych wokół wspaniałego rewitalizatora, bardzo młody człowiek, jako dziecko, Tymoteusz Król, zaczął rewitalizować swój język. Nie wiedział, nie znał jeszcze takiego długiego słowa, jeszcze nie wiedział w ogóle, po co to robi. Stwierdził, że on ten język kocha, on się w nim dobrze czuje, on mu nie pozwoli zginąć. I wbrew wszystkim uczył się od babci, od sąsiadek, potem zaraził tą pasją swoich rówieśników i mamy teraz całą grupę młodych ludzi, którzy robią teatr, śpiewają piosenki po wilamowsku. Wyszedł właśnie Mały Książę oraz kilka innych książek. I teraz jeśli to pokolenie tych młodych ludzi przekaże wilamowski swoim dzieciom w domu normalnie zaczną z dziećmi rozmawiać od dziecka, to możemy powiedzieć, że ten język wrócił do nas. No to w takim razie nie będę podkreślała, bo myślę, że teza jest oczywista, więc żeby nie zabrzmiało zbyt dydaktycznie. Zresztą bardzo wzruszająca. Przypomniała mi się jedna historia wyjazdu do Szwecji licealnego, kiedy pojechaliśmy tam i wśród rówieśników szwedzkich spotkaliśmy chłopaka, który, jak się okazało, był dzieckiem rodziców wyrzuconych z Polski w roku 1968. Rodzice w związku z tym postanowili się całkowicie odciąć od polskiego, zostać Szwedami po tych traumatycznych doświadczeniach, ale babcia za punkt honoru postawiła sobie, że nauczy go mówić po polsku. Jedyną książką, jaką dysponowała, była Biblia, ale w takim wydaniu dosyć dawnym. W związku z tym ten kilkunastoletni chłopak w tym Sztokholmie przywitał nas, używając polskiego, który był dla nas częściowo już niezrozumiały, bardzo taki wykwintny. No ale to jest właśnie to, przekazywanie i ochota, żeby się czegoś nauczyć. Czasami może mieć też taki aspekt. Pożegnamy się używając języka Majów? Po majańsku? Nie? To w takim razie bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Agnieszka Hamann, językoznawca, była naszym gościem. Oczywiście więcej na temat samych języków, Dnia Języka Ojczystego oraz działań Artes Liberales można poczytać w internecie. Na miary u nas na polskieradio.pl/trójka. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ina West z albumu zatytułowanego Girls, o różnych dziewczynach, ale także o kobietach, w tym przypadku o matce. Mother, to nagranie wybrzmiało na naszej antenie. A my teraz przeniesiemy się do świata z jednej strony literatury, z drugiej strony dla niektórych miasta, w którym żyją lub miasta, do którego od czasu do czasu zaglądają. Grzegorz Piątek od dawna specjalizuje się we wspaniałych opowieściach na temat architektury, a teraz za cel wziął sobie właśnie stolicę. Zresztą niepotrzebnie o tym opowiadam, bo wszystko wie Jan Niebudek. A dziś u nas najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie 1944-1949. Pod takim tytułem otrzymujemy opowieść o narodzinach współczesnej Warszawy, bo właśnie w tym czasie w morzu ruin i gruzów nadany został stolicy w dużej mierze jej zasadniczy, także dzisiejszy kształt. Jaką Warszawę sobie wówczas wyśniono? Kim byli ludzie odpowiedzialni za realizację marzeń? O tym wszystkim mówi w swojej książce znany świetnie naszym słuchaczom Grzegorz Piątek. Było bardzo dużo nadziei. To był taki czas, w którym z jednej strony poczucie ogromnej straty i żałoby zbiorowej mieszało się z poczuciem entuzjazmu nowego otwarcia. Właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo robili to ci sami ludzie, którzy chociażby byli twórcami warszawskiego modernizmu, później dostali szansę albo dostali propozycję, żeby to miasto odbudowywać, czyli jednak ciągłość. Absolutnie, wojna jest bardzo ważną cezurą, natomiast trzeba pamiętać, że to jest tylko 5-6 lat i to samo pokolenie przed wojną planowało Warszawę i to samo wróciło do dawnych pomysłów podczas wojny. Choćby pierwszy powojenny prezydent miasta, Marian Spychalski, który podczas wojny zdążył zrobić karierę wojskową w komunistycznym podziemiu, był urbanistą zatrudnionym przed wojną w retuszu przez Stefana Starzyńskiego, współautorem ostatniego przedwojennego planu urbanistycznego dla Warszawy. Jest więcej takich postaci. Jest choćby Jan Zachwatowicz, odpowiedzialny za odbudowę zabytków, który też pracował dla prezydenta Starzyńskiego, odsłaniał tuż przed wojną średniowieczne mury obronne Starego Miasta, a w 1945 roku na samym początku już stawił się na wezwanie władz miasta i przystąpił do organizowania odbudowy zabytków według tych samych pomysłów, co przed wojną. Wracając do Warszawy, architekci i urbaniści bardzo często przez chwilę poddawali się zwątpieniu, znaczy widząc ten ocean ruin, powątpiewali w to, czy Warszawę da się jeszcze przywrócić do życia, ale bardzo szybko ten bardzo ludzki, emocjonalny odruch ustępował takiemu niewyżyciu zawodowemu. Oni bardzo chcieli budować, byli przez całą okupację dość bezczynni i ta energia musiała znaleźć ujście i chcieli też chyba dać dowód żywotności miasta i pokazać, że ono może się odrodzić i że może odrodzić się lepsze. Ruiny to jest coś uświęconego, ruiny to jest przedmiot kultu, natomiast w ich umysłach bardzo szybko ruiny zamieniały się w gruz, czyli w coś, co jest problemem do rozwiązania, problemem czysto technicznym. Do wywiezienia i pojawia się na jego miejsce czyste płótno malarskie, na którym można nową rzecz stworzyć. No właśnie, to jest to rozróżnienie, ale też chyba pojawiła się w nich szybko taka myśl, że nie trzeba wszystkiego naprawiać tego, co ich zdaniem nie działało, czyli nie każdy dom musi być odbudowany. Warszawa nie miała wrócić do stanu sprzed powstania czy sprzed wojny, dlatego że ten stan nikogo do końca nie zadowalał. Urbaniści, architekci widzieli przede wszystkim miasto ciasne, ciasno zabudowane, z niewydolnym układem komunikacyjnym, bez zieleni, bez powietrza, bez światła. I na ruinach, na gruzach zobaczyli miejsce na realizację lepszego miasta. Nawet konserwatorzy zabytków wiedzieli, że Warszawa nie może wrócić w tej samej formie. Chcieli zabytki przywracać, ale poprawione. I cały proces odbudowy polegał też właśnie na selekcji materiału, który został odziedziczony. Oczywiście względy praktyczne często powodowały, że nie wszystko doburzano, nie wszystkich budynków zachowanych się pozbywano, bo w mieście, które cierpiało na bezdomność, gdzie instytucje nie miały się gdzie podziać, nikt nie mógł sobie pozwolić na takie łatwe wyburzanie. W jakim stopniu dzisiaj albo do dzisiaj oglądamy efekty tego planowania? Właściwie cała współczesna Warszawa to jest dziedzictwo tamtych lat. Nawet jeśli czegoś nie zrealizowano w pierwszych latach po wojnie, to nakreślono podstawowe kierunki rozwoju miasta. Warszawa ma teraz 3 razy mniejszą gęstość zaludnienia i gęstość zabudowy niż przed wojną, czyli jest miastem znacznie przestronniejszym. Jest też miastem znacznie bardziej zielonym. W Warszawie, w Śródmieściu zwłaszcza, prawie w ogóle nie było parków przed wojną. Teraz mamy rozległe parki, zieleń wzdłuż ulic, jeśli nie wymarła oczywiście, ale mamy przynajmniej gdzie dosadzać te szpalery drzew wśród ulic. Mamy odsłoniętą skarpę, mamy bulwary, mamy miasto zwrócone frontem ku Wiśle. I z takiego dorobku możemy wyróżnić trasy WZ, odbudowany most Poniatowskiego, pierwsze powojenne osiedla jak Muranów, Mokotów. Też w tych pierwszych latach odbudowano Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w tej właśnie nowej, poprawionej formie. No właśnie, Nowy Świat jest niższy trochę niż był, prawda? To chyba zmiana na korzyść, jak się tak przyjrzeć fotografiom Nowego Światu z lat 30. Przed wojną, jak ktoś złośliwie napisał, Nowy Świat przypominał wyszczerbiony grzebień, to znaczy były domy wysokie, niskie, jakieś dziury w zabudowie, ta zabudowa narastała dość spontanicznie przez XIX i początek XX wieku i już podczas okupacji architekci zaczęli rysować wizję nowego światu z wyrównaną zabudową obniżoną do 2-3 pięter. Po wojnie znowu, dzięki temu, że prawie wszystko było zniszczone, można było nadać nowemu światu taką spójną formę, jaką ma dzisiaj, która mało komu wydaje się przecież zmanipulowana czy fałszywa. Wszyscy chyba wierzymy, poddajemy się właśnie tej fantazji o nowym świecie. Najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie 1944-1949. Fascynująca i przystępnie napisana książka o odrodzeniu stolicy. Polecam. Gdyby ktoś chciał zostać towarzyszem tej lektury, to proszę napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, nie zapominając o tym, aby zamieścić w mailu adres korespondencyjny. I ponieważ ten temat odbudowy Warszawy nie po raz pierwszy w Ardeku się pojawia, to może tak przypomnę, cofając się w czasie, że można sięgnąć po wspaniałą dokumentację, wystawę zresztą, w którą Grzegorz był zaangażowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w ramach Warszawy w budowie. Spór o odbudowę, to była edycja w roku 2015. Wspaniałe rzeczy tam i do tej pory w sieci są, więc można się w to zagłębić. No i oczywiście Sigalin, towarzysz odbudowy, o tej biografii budowniczego, odbudowującego Warszawę, także opowiadaliśmy. To z kolei książka wydana w roku 2018, ale rzecz jasna cały czas dostępna. Wracamy po godzinie 14. Autopromocja. Nie widzę w tym nic złego. Oczywiście nie ma też nic złego w tym, że artyści wracają do swych dawnych muzycznych pomysłów. 30 lat temu Wojciech Waglewski nagrał płytę zatytułowaną Gra żonie. W 2020 roku Wojciech nadal gra żonie, ale w nowym muzycznym otoczeniu i aranżacjach. Zapraszam do wysłuchania transmisji koncertu Waglewski gra żonie już dziś, tuż po 19:00 w audycji Piotra Meca, lista osobista. Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, mały ten nasz telewizorek. Przydałby się większy taki. To posłuchaj, Barbara. 2 razy większy, 4K Ultra HD, Smart TV z Wi-Fi i do tego teraz 1000 zł taniej. Pasuje? Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media.